James Joyce. Kız Kardeşler. Seslendiren Akın Altan. Bu sefer hiç umut kalmamıştı. Üçüncü krizdi. Üst üste birkaç gece evinin önünden geçmiş, tatildeydik o sıra, pencerenin aydınlık dikdörtgenini gözlemiştim. Her seferinde aynı şekilde aydınlandığını görüyordum. Hafif ve dengeli bir ışıkla. Ölmüş olsa, diye düşünüyordum, kararık perdenin üzerinde mumların yansımasını görmem gerekirdi. Çünkü ölülerin başucuna iki mum dikildiğini biliyordum. Kendisi de sık sık sözünü ediyordu. Bu dünyada çok günüm kalmadı artık diye. Oysa ben bunları laf olsun diye söylenmiş sözler sanmıştım. Doğru olduklarını şimdi anlıyordum. Her gece pencereye bakarken kendi kendime usul usul paralize kelimesini tekrarlıyordum. Bir tuhaf tınısı oluyordu kulağımda. Euclid'deki basitayı şemsiye kelimesi ya da kateşizmdeki mekruh ticaret gibi. Ama şimdi kötü ve günahkar bir varlığın adıymış gibi geliyordu bana. İçime korku salıyordu. Ama gene de yakınında olmak ve yarattığı ölümcül etkileri görmek istiyordum. Akşam yemeğine indiğimde yaşlı kadın şöminenin yanında piposunu tüttürmekteydi. Teyzem tabağıma çorbamı koyarken o da önceden başladığı söze devam eder gibi konuştu. Yok, tam öyle olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama tuhaf bir tarafı vardı. Tekinsiz bir şey. Ben size kendi düşüncemi söyleyeyim. Düşüncesini toparlamaya çalışırken piposundan üst üste birkaç nefes çekti. Can sıkıcı ihtiyar. İlk tanıştığımız sıralarda viski yapımından, solucanlardan söz ettiğinde biraz daha ilgi çekiciydi. Ama çok geçmeden bitip tükenmez damıtma ve imbik hikayelerinden usandım. ''Benim de kendime göre bir varsayımım var.'' dedi. ''Bana kalırsa o da şu garip vakalardan biriydi. Ama anlatması zor.'' Varsayımımı yarım bırakıp yeniden piposuna asıldı. Gözlerimin daldığını gören eniştem seslendi bana. Üzüleceksin ama yaşlı dostun gitti.'' ''Kim?'' dedim. ''Peder Flynn.'' ''Öldü mü?'' ''Az önce Mr. Cutter haber verdi. Evin önünden geçiyormuş.'' Gözlem altında olduğumu bildiğim için haberden etkilenmemiş gibi yemeye devam ettim. Eniştem ilişkimizi Kadır'a özetledi. Delikanlıyla çok iyi arkadaştılar. İhtiyar az şey öğretmedi ona. Dediklerine bakılırsa iyi yetişmesini istiyordu bizimkinin. Allah rahmet eylesin, dedi teyzem dindar bir tavırla. İhtiyar Kadır bir süre beni süzdü. Boncuk gibi kara gözlerinin üzerime dikildiğini sezdim. Ama onu memnun etmek istemediğim için başımı yemeğimden kaldırıp bakmadım. O gene piposuna daldı ve biraz sonra da kabaca tükürdü ocağa. ''Kendi çocuklarım olsa,'' dedi, ''öyle bir adamla fazla alışverişleri olmasını istemezdim.'' ''Ne demek istediniz, Mr. Cutter?'' diye sordu teyzem. ''Demek istediğim, çocukları için iyi olmadığı,'' dedi ihtiyar kadın. ''Bana sorarsanız, böyle bir delikanlı kendi yaşıtlarıyla konuşup oynamalı, şey yapmamalı, öyle değil mi Jack?'' ''Ben de böyle düşünüyorum,'' dedi eniştem. ''Genç adam, gençliğinin gereğini yapmalı. Bizim şu büyücü filozofa da hep söylediğim bu zaten. Bedenini harekete alıştır. Ben çocukken her Allah'ın sabahı soğuk suyla yıkanırdım. Yaz kış. Şimdi de onun için sağlığım yerinde. Eğitim, okumak, iyi hoş filan da. Mr. Cutter, o kuzu budundan bir parça alır belki,'' dedi teyzeme. ''Yok, yok, ben istemem.'' dedi ihtiyar kadın. Teyzem yemeği getirip masaya koydu. ''Ama çocuklara ne zararı olduğunu düşünüyorsunuz Mr. Cutter?'' diye sordu. ''Çocuklara zararı şu,'' dedi ihtiyar kadın. ''Her türlü etkiye açıktır kafaları. Çocuklar böyle şeyler görünce, anlıyorsunuz, etkilenirler.'' Öfkemi dışa vurma korkusuyla ağzıma çorba doldurdum. Can sıkıntısı, kırmızı burunlu ahmak. Geç vakte kadar uyuyamadım. İhtiyar kadının beni çocuk yerine koymasına sinirlenmiştim ama bitirmediği cümlelerin anlamını çıkarabilmek için kafamı zorlayıp duruyordum. Odanın karanlığında paralize olan adamın ağırlaşmış, solgun yüzünü görür gibi oluyordum. Yorganı kafama çekip Noel'i düşünmeye çalıştım. Ama solgun yüz bırakmıyordu peşimi. Mırıldanıyordu ve bir itirafta bulunmak istediğini anlıyordum. Ruhumun hoş ve sefih bir beldeye çekildiğini duydum. Orada da yüz beni bekliyordu. Mırıldanan bir sesle başladı bana günah çıkarmaya. Ben de niçin böyle sürekli gülümsediğini ve dudaklarının tükürükle niçin böylesine ıslak olduğunu merak ettim. Sonra hatırladım ki inmeden ölmüştü ve ben onun kutsallığı kirlettiği için işlediği günahı bağışlarken gülümsediğini hissettim. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra Great Britain sokağındaki küçük evi görmeye gittim. Kumaşçı diye belirsiz bir ad altında tescil edilmiş, gösterişsiz bir dükkandı. Ama malların çoğu çocuk potinleriyle şemsiyelerden ibaretti. Normal zamanda vitrinde "Şemsiye onarılır" diye bir levha asılıydı. Şimdi kepenkler kapalı olduğu için levha görünmüyordu. Kapının tokmağına kurdeleyle bir yaz buketi bağlanmıştı. İki yoksul kadınla telgraf dağıtan küçük bukete iliştirilmiş kartı okuyorlardı. Ben de yaklaşıp okudum. 1 Temmuz 1895 Rahip James Flynn Mead Sokağı Catherine Kilisesi eski papazlarından 65 yaşında Huzur içinde yatsın. Kartı okuyunca öldüğüne iyice inandım ve engellenmiş olmaktan tedirginlik duydum. Ölmemiş olsa dükkanın arkasındaki küçük karanlık odaya girecek, orada onu sırtındaki kocaman paltonun içinde neredeyse boğulmuş gibi bir durumda koltuğunda otururken bulacaktım. Belki teyzem ona bir paket enfiye yollamış olurdu ve bu armağan onu uyuklamasından uyandırırdı. Elleri titrediği, enfiyenin yarısını yerlere döktüğü için paketteki tütünü her zaman ben siyah enfiye kutusuna aktarırdım. İri titrek elini burnuna götürürken bile küçük bulutlar halinde tozlar paltosunun yakasına saçılırdı. Belki eski papaz elbiselerine o yeşil soluk görünümü veren de bu sürekli enfiye sağanaklarıydı. Çünkü dökülen tozları silmekte kullandığı, bir haftanın tütün lekeleriyle kararmış kırmızı mendili de hiçbir işe yaramıyordu. İçeri girip ona bakmak istedim ama kapıyı çalacak cesareti toplayamadım. Sokağın güneş alan kaldırımı boyunca ağır ağır yürüdüm. Yanından geçtiğim vitrinlerdeki bütün tiyatro ilanlarını okudum. Ne kendimde ne de bugünde bir yaz havası olmamasını garipsiyor, sanki onun ölümüyle ben de bir şeyden kurtulmuşum gibi içimde bir özgürleşme duygusu olmasına biraz da sinirleniyordum. Şaşmıştım buna. Çünkü dün akşam eniştemin anlattığı gibi bana çok şey öğretmişti. Kendisi Roma'daki İrlanda Koleji'nde eğitim görmüştü. Latinceyi doğru dürüst telaffuz etmeyi ondan öğrenmiştim. Katakomplar hakkında da, Bonaparte hakkında da hikayeler anlatmış, mezarlığının çeşitli törenlerinin ve rahibin giydiği çeşitli kılıkların anlamını açıklamıştı. Kimi zaman da eğlenmek için güç sorular sorardı bana. İnsan falanca koşullarda nasıl davranır ya da şu şu günahlar ölümcül müdür, bağışlanır günahlar mıdır yoksa sadece kusur mudur diye. Sorularından kilisenin en basit kurumları olduğunu sandığım bazı kurumların ne kadar karmaşık ve gizemli olduğunu anlardım. Rahibin kutsal şarap ve ekmek ve ayrıca günah çıkarmanın gizliliği görevleri bana öylesine ciddi görünmüştü ki insanların bunları üstlenecek cesareti nasıl gösterebildiklerine şaşmıştım. Bu durumda kilise babalarının bu ince soruları aydınlatmak için telefon rehberi kadar kalın, gazetelerdeki resmi ilanlar kadar da küçük harfle yazılmış kitaplar yazdıklarını söyleyince de hiç şaşırmamıştım. Çok zaman bunları düşününce hiç cevap veremez ya da saçma ve duraksayan cevaplar verirdim. O zaman o da gülümseyip birkaç kere başını sallardı. Bazen de ayinde söylenen, bana ezberlettiği ilahileri tekrarlatırdı. Ben kekeledikçe dalgın dalgın gülümseyip başını sallar, ara sıra iki burun deliğine de koca koca enfiye parçaları tıkıştırırdı. Gülümsediği zamanlar iri ve kararmış dişleri ortaya çıkıyor, dili de alt dudağına değiyordu. Onu iyi tanımazken, tanışıklığımızın başlangıcında beni rahatsız eden bir alışkanlıktı bu. Güneşin altında yürürken ihtiyar kadının söyledikleri aklıma geldi. Sonra rüyada gördüklerimi de hatırlamaya çalıştım. Uzun kadife perdelerle eski zamandan kalma bir avize gördüğümü hatırladım. Çok uzaklara gitmiştim sanki, tuhaf adetleri olan bir ülkeye. İran belki de. Ama rüyanın sonu aklıma gelmiyordu. Akşam teyzem beni de yanına alıp ölü evini ziyarete götürdü. Gün batımından sonraydı. Ama batıya bakan evlerin pencere camları bulut yığınlarının altın rengini hala yansıtıyordu. Neni bizi sofrada karşıladı. Yüksek sesle konuşmak yakışık almayacağı için teyzem elini sıkmakla yetindi. Yaşlı kadın soru sorar gibi üst katı gösterince teyzem de başını salladı. O zaman eğik başı Trabzan hizasına ancak varabilen yaşlı kadın önümüze düşüp dar merdivenden yukarıya tırmanmaya başladı. Birinci sahanlıkta durdu, ölü odasının açık kapısına doğru işaret etti. Bizi cesaretlendirir gibi. Teyzem girdi içeri. Benimse durakladığımı gören yaşlı kadın eliyle gireyim diye birkaç kere daha işaret etti. Ayaklarımın ucuna basarak girdim. Oda, perdenin dantelli ucundan sızan loş ve altın rengi ışıkla boyanmıştı ve bu aydınlığın içinde mumlar küçük solgun alevler gibi görünüyordu. Tabutuna konmuştu. Neni önümüzde olmak üzere üçümüz de yatağın ayak ucunda diz çöktük. Dua eder gibi görünmeye çalıştım. Ama yaşlı kadının mırıltısı aklımı karıştırdığı için düşüncelerimi toparlayamıyordum. Eteğinin arkasında ne kadar sakar biçimde kopçalanmış olduğu, keçeden terliklerinin topuklarının nasıl içe doğru aşınıp yamulduğu dikkatimi çekiyordu. Yaşlı rahibin tabutunda yatarken de gülümsüyor olduğu düşüncesi aklıma geldi. Ama öyle değildi. Ayağa kalkıp yatağın baş ucuna gittiğimizde gülümsemediğini gördüm. İri yarı, ciddi bir yüzle, mihrapta yer almak üzere giyinmişçesine yatıyordu. Kocaman ellerine kutsal şarap tası şöylece tutuşturulmuştu. Yüzü inatçı, solgun, iriydi. Burun delikleri kara mağaralar gibi ve seyrek bir beyaz kürkle çevrelenmiş. Odada ağır bir koku, çiçeklerden. Hat çıkarıp odadan ayrıldık. Aşağı kattaki odada Eliza'nın onun koltuğuna kurulup oturduğunu gördük. Neni, büfeden şeri sürahisiyle birkaç şarap kadehi çıkarırken ben de her zaman oturduğum köşedeki sandalyeye yürüdüm. Neni, büfeden çıkardıklarını masaya koyup bizi de biraz şarap içmeye çağırdı. Sonra kız kardeşi söyleyince şeriyi kadehlere doldurup elimize verdi. Bana kremalı bisküviler de ikram etti ama yerken fazla ses çıkaracağım korkusundan almadım. Reddetmeme canı sıkılmış gibi bir tavırla divana gidip kız kardeşinin arkasına oturdu. Kimse konuşmuyordu. Hepimiz yanmayan şömineye bakıyorduk. Teyzem, Eliza içini çekinceye kadar sustu, sonra ne olsa daha iyi bir dünyaya gitti, dedi. Eliza gene içini çekti. Doğrularcasına başını salladı. Teyzem küçük bir yudum almadan önce kadehinin sapıyla biraz oynadı. Acı çekmeden, rahat mı öldü, diye sordu. Ah, evet, hiç acı çekmedi efendim, dedi Eliza. Son nefesini ne zaman verdiğini hiç anlayamadık. Çok güzel bir şekilde öldü. Tanrı'ya şükürler olsun. Peki her şey? Peder Oruk geldi salı günü. Yağını sürdü, hazırladı, hepsini yaptı. Biliyordu öyleyse. Teslim etmişti kendini. Teslim etmiş gibi, görünüşü de, dedi teyzem. Yıkamak için çağırdığımız kadın da öyle dedi. Tıpkı uyur gibi, dedi. Öyle rahat ve huzur içinde. Ölmüş halinin bu kadar güzel olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Evet, gerçekten öyle, dedi teyzem. Kadehinden bir yudum daha alıp devam etti. Evet, Mrs. Flynn, hiç değilse onun için elinizden gelen her şeyi yapmış olduğunuzu bilmeniz sizin için bir huzur kaynağı olmalı. Her ikiniz de ona çok iyi baktınız doğrusu. Eliza dizlerinin üzerinden eteğini düzeltti. Ah, ah zavallı James, dedi. Bizim elimizden geleni yaptığımızı Tanrı da bilir, bütün yoksulluğumuzla. Bu hayattayken hiçbir eksiği olmamasına çalıştık. Neni, başını divana yaslamış, uykuya dalmak üzere gibiydi. Biçare nenicik, dedi Eliza ona bakarak. Yorgun düştü. İkimizin de canımız çıktı. Önce kadını bul, yıkamak için. Sonra onu yatırması, tabut, derken şapeldeki törenin ayarlanması. Peder Oruk olmasa ne yapardık bilmiyorum. Çiçekleri filan o getirdi hep. İki de şamdan aldı şapelden. Freeman's General'a ölüm ilanını yazdı. Mezarlık formalitelerini, zavallı James'in sigorta işini hep o üstlendi. Ne iyi insan, dedi teyzem. Eliza gözlerini yumup ağır ağır başını salladı. Eski dostlar başka türlü oluyor, dedi. Her şey bir yana, onlar gibi güvenilir dost bulunmuyor. Çok doğru, dedi teyzem. Şimdi artık ebedi istirahat yahına gitti. Sizlerin iyiliklerinizi hiç unutmayacaktır. Ah, ah, zavallı James, dedi Eliza. Bize hiç fazla yük olmadıydı. Yaşarken de şimdikinden fazla sesi işitilmezdi bu evde. Ama işte, tabii biliyor insan öldüğünü, artık olmadığını. Asıl bu işler bitince özleyeceksiniz onu, dedi teyzem. Bilmez olur muyum, dedi Eliza. Sabahları et suyunu götüremeyeceğim. Siz de enfiyesini gönderemeyeceksiniz. Ah, ah zavallı James. Geçmişle konuşur gibi sustu. Sonra daha uyanık bir tonla devam etti. Laf aramızda son zamanlarda bir tuhaflık gelmişti üstüne. Ne zaman çorbasını oraya götürsem, tesbihi yere düşmüş, ağzı açık, koltuğunda kaykılıp kalmış bir halde buluyordum. Parmağını burnuna götürüp kaşını çattı. Sonra gene devam etti. Ama bir yandan da yaz bitinceye kadar Irish Town'da hepimizin içinde doğduğu eve gitmek istediğini söylüyordu. Güzel bir havada, benimle Nanny'yi de yanına alarak. Peder Oruk'tan işittiği şu yeni vagonlardan birine denk düşürmek istiyordu bir tek. Sessizmiş onlar. Romatizmalılar için yapılmış. Onlardan birinde bir günlük gidiş geliş bileti ucuz olur, diyordu. Johnny Rush'ın orada. Bir pazar akşamı üçümüz birlikte gidecektik. Buna takmıştı kafasını. Zavallı James. Allah rahmet eylesin, dedi teyzem. Eliza mendilini çıkartıp gözlerini kuruladı. Sonra mendili yeniden cebine koyup bir süre konuşmadan boş şömineye baktı. Zaten her zaman fazlasıyla titizdi, dedi. Rahiplik görevleri ona ağır geldi. Hayatında da talihinin yaver olmadığı söylenebilir. Evet, dedi teyzem. Umduklarını gerçekleştirememiş bir adamdı. Anlaşılıyordu öyle olduğu. Odaya yeniden bir sessizlik çöktü. Ben de onun içine gizlenerek masaya yaklaşıp şerimden tattım. Ve sonra sessizce köşedeki sandalyeme döndüm. Eliza derin düşüncelere dalmış gibiydi. Sessizliği onun bozmasını saygıyla bekledik. Uzun bir süre sonra ağır ağır konuştu. Kırdığı kutsal şarap tasındandı. Bu oldu başlangıcı. Herkes bundan bir şey çıkmaz dedi tabii. İçi de boştu üstelik. Ama işte gene de. Çocuğun kabahati dediler. Ama zavallı James öylesine alt üst oldu ki. Allah rahmet eylesin. Demek buydu dedi teyzem. Ben de bir şeyler işitmiştim de. Eliza başını salladı. Bu olay onu çok etkiledi dedi. Bundan sonra kendi içine kapandı. Kimseyle konuşmaz oldu. Tek başına dolaşıyordu. Derken bir akşam bir evden çağırmaya geldiler ama hiçbir yerde bulamadılar onu. Her yere baktılar, hiçbir yerde izi yoktu. O zaman katip şapele bakmayı akıl etti. Böylece anahtarları alıp şapele girdiler. Katiple Peder Oruk ve orada bulunan bir başka papaz aramak için ışık da götürdüler. Nerede olsa beğenirsiniz. Gitmiş karanlığın içinde günah çıkarma kulübesine oturmuş, uyanık, kendi kendine güler gibi bir halde oturuyormuş. Bir şey dinler gibi sustu ansızın. Ben de dinledim. Ama evin içinde çıt yoktu. Biliyordum yaşlı rahibin tabutunda kıpırtısız yattığını görmüş olduğumuz gibi, ölümünde ciddi ve inatçı, göğsünde bir boş kupayla. Eliza sözünü toparladı. Uyanık, kendi kendine güler gibi. Böylece o zaman, onu öyle görünce, pek normal olmadığını anladılar. Son.